Poranku Trójka, poniedziałek 27 marca, minęła 22. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Kukiz 15 chce możliwości czasowego wyrejestrowania osobówek i motocykli. Pomysł tłumaczy oszczędnościami na ubezpieczeniach. W serwisie Trójki przedłużony areszt dla Hossa, króla metody oszustw na wnuczka i kosztowna budowa parku wodnego w Słupsku. Właściciele aut osobowych i motocykli dzięki temu projektowi mieliby zaoszczędzić na ubezpieczeniu pojazdów, których czasowo nie używają. Klub Kukiz 15 proponuje umożliwienie kierowcom czasowego wyrejestrowania pojazdu. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym to 11. inicjatywa Kukiz 15 w ramach akcji Poniedziałek Wolności. Według posła Pawła Szramki projekt przywraca równość obywateli wobec prawa. W chwili obecnej kierowcy, osoby w Polsce mogą czasowo wycofać pojazd z ruchu, jeśli jest to ciężarówka, jest to autobus, pojazd specjalny lub ciągnik rolniczy. Dlaczego wobec tego nie mogą tego zrobić osoby, które posiadają pojazdy osobowe bądź to motocykle? Dlaczego nie może czasowo wycofać pojazd z ruchu osoba, która wyjeżdża za granicę za pracą, której pojazd będzie przez rok stał w garażu, nikomu nie będzie zagrażać? Wicemarszałek Stanisław Tyszka dodaje, że czasowe wyrejestrowanie samochodów osobowych było możliwe przed 1997 rokiem. Jego zdaniem zmiana nastąpiła w interesie ubezpieczycieli. O tym, że madrycki Sąd Najwyższy rozpatrzy pozew przeciwko syryjskiemu rządowi, mówiłam w serwisie Trójki przed godziną. Teraz więcej szczegółów. Reżim Bashara al-Assada zostanie w nim oskarżony o terroryzm, tortury i zbrodnie przeciwko ludzkości. Sędzia przychylił się do wniosku kobiety, która oskarża syryjskie władze o zamordowanie jej brata w nielegalnym więzieniu w Damaszku. Ewa Wysocka zajmuje się tym tematem. Przed 4 laty mężczyzna został ujęty przez wojska prezydenta Bashara al-Assada, był torturowany, a potem został stracony. W złożonym pozwie jego siostra domaga się postawienia przed sądem 9 dowódców wojskowych i pracowników syryjskiego wywiadu. Akceptując rozpatrzenie dokumentu, sąd zdecydował, że przesłucha m.in. syryjskiego lekarza sądowego, autora zdjęć ofiar z nielegalnych więzień w Damaszku, a także hiszpańskiego dziennikarza przetrzymywanego przez pół roku przez tzw. państwo islamskie. Zgodnie z hiszpańskim prawem sąd może wszczynać postępowanie w sprawie zbrodni popełnionej za granicą, jeśli jej ofiarą był obywatel Hiszpanii. Zamordowany w Damaszku był Syryjczykiem. W uzasadnieniu do decyzji prowadzący sprawę uznał jednak, że poszkodowaną jest siostra zamordowanego, posiadająca hiszpańskie obywatelstwo. Warszawski sąd przedłużył do czerwca areszt dla Arkadiusza Eł, Hossa, pomysłodawcy wyłudzeń metodą na wnuczka. Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Ewa Leszczyńska-Furtak przypomina, że zarzuty postawione Hossowi dotyczą działania w zorganizowanej grupie przestępczej, również poza granicami kraju, grozi mu surowa kara. Poza tym ukrywał się przed organami ścigania. Podejrzany, pomimo iż sąd wcześniej zastosował dozór policji, nie stosował się do warunków tego dozoru, nie stawiał się, ukrywał się przed organami ścigania, a zatem tu tą zasadniczą podstawą do stosowania tymczasowego aresztowania jest obawa ucieczki i ukrywania się podejrzanego, który na terenie Polski nie ma miejsca stałego pobytu. Hoss odpowiada za milionowe wyłudzenia metodą na wnuczka w całej Europie. Został zatrzymany najpierw na początku lutego, ale wtedy warszawski sąd nie zastosował wobec niego aresztu, a jedynie poręczenie majątkowe i dozór policyjny. Hoss nie stosował się do niego. Znikał, był poszukiwany listem gończym. Po raz drugi został zatrzymany 16 marca przez tak zwanych łowców cieni. W serwisie Trójki teraz kosztowna budowa parku wodnego w Słupsku. W tej sprawie jest już zawiadomienie do prokuratury. Doniesienie to efekt publikacji tak zwanej Białej Księgi. Na zlecenie władz miasta Kancelaria Prawna z Łodzi zbadała przebieg inwestycji. Wnioski są takie, że nad projektem nie było właściwego nadzoru poprzedniego kierownictwa ratusza. Budowa zamiast 58 milionów złotych kosztowała już 86 milionów, mówi prezydent Robert Biedroń. Podjąłem decyzję, aby w dniu dzisiejszym przekazać Białą Księgę do prokuratury z prośbą o analizę i podjęcie stosownych działań zgodnie z kompetencjami, podjęcie działań prokuratorskich w sprawie wszystkich nieprawidłowości wykazanych w Białej Księdze. Co na to były prezydent Słupska Maciej Kobyliński? Ale się bardzo cieszę, bo najwyższy czas, żeby sprawą akwaparku zajęła się prokuratura. Na dokończenie budowy parku wodnego w Słupsku potrzeba jeszcze 25 milionów złotych. W sumie będzie kosztował 110 milionów. To prawie dwa razy więcej niż zakładano. Na koniec jeszcze propozycja kulturalna z okazji 80. rocznicy śmierci Karola Szymanowskiego. Jutro wieczorem w Pałacu Prezydenckim

To była piosenka zatytułowana Evil Mind, no, czyli o kimś, o czymś, co posiada złe myśli i niebezpieczną jest postacią. Evil Mind to utwór, który otwiera nową płytę zespołu, który bardzo lubię, Two Slim and the Tail Draggers. Jak powiedziałem, niedawno wystąpili w Maniaku, ale ze starszą propozycją. Ten album Blood Moon jest ich najnowszą płytą w dorobku. Nie taką, żeby przed chwilą, bo ukazała się w ubiegłym roku, no ale nowszej nie ma i nigdy jeszcze piosenek z tego albumu nie prezentowałem w żadnej audycji, więc jeśli o mnie chodzi, to premiera. Z płyty Blood Moon jeszcze dwa utwory tytułowe, czyli właśnie Krwawy Księżyc, a potem Twisted Rails, Too Slim and the Tail Draggers.

To Slim and the Tail Draggers i ich najnowsza płyta Blood Moon. Jak Państwo zapewne wiedzą, myślę tu raczej o tych spośród słuchaczy, którzy znają tę audycję, nie kieruję się, układając program kolejnych naszych spotkań, chronologią, czy tylko tym, czy płyta jest nowa. W związku z tym bardzo śmiało i bez zahamowań sięgnąłem teraz po nieco starszy album z 1991 roku, nagrany przez artystkę, której dość dawno w Maniaku nie słyszeliśmy. Tytuł tego utworu Good Man, Good Woman. No i nie śpiewała go sama Bonnie Raitt, którą zresztą łatwo rozpoznać, ale był to duet z Delbertem McClintonem, notabene autorem doskonałej, najnowszej płyty Prick of the Litter, która bardzo, bardzo, a nawet jeszcze raz bardzo mi się podoba. A ten album to Luck of the Draw Bonnie Raitt, jak powiedziałem, sprzed lat, no ale co nas obchodzi data, kiedy muzyka jest tak dobra. No więc jeszcze dwa tytuły z tej płyty. Tangled in Dark, czyli o czymś mrocznym będzie, a potem No Business, tym razem już bez Delberta McClintona, Bonnie Raitt. Bez względu na to, kiedy nagrywa swoje płyty, Bonnie Raitt cały czas z klasą i na najwyższym poziomie. Ona wystąpiła przed chwilą, a teraz na koniec, bo dzisiaj nieco krótsza audycja, jeszcze jeden artysta, którego dość dawno w Maniaku nie było. I'm Ciekawe, czy państwo rozpoznali. Ja to pytanie wielokrotnie w tej audycji zadaję, ponieważ przyznam się, że sam przy tej wielości płyt, z którymi mam styczność, i starszych, i nowszych, często się gubię. I tak naprawdę od pierwszego nagrania, jeśli nie jest ono takim często przeze mnie słuchanym, nie potrafię od razu powiedzieć, kto jest wykonawcą. Więc wstydu nie ma, proszę państwa. To był The Chief, czyli taka dość ciekawa postać w krainie bluesa. Eddie Clearwater, który bardzo się kreuje zawsze na Indianina i na okładkach i na zdjęciach, występuje w tym stroju z pióropuszem, no ale też i z gitarą elektryczną, ponieważ jego głównym narzędziem pracy jest muzyka, a nie ujeżdżanie mustangów czy polowanie na bawoły. Eddie The Chief Clearwater z płyty też nie całkiem nowej, bo z roku 90. Artysta nie pochodzący specjalnie z prerii, a z Chicago, no ale bardzo lubiany i no, już w gronie klasycznych bluesmenów. Na koniec jeszcze w dwóch utworach. Baby, she left me 'cause I wouldn't lay my guitar down. Well, ever since she left me, I've been drifting from town to town. Well, my baby, she left me 'cause I wouldn't lay my guitar down. My baby, she left me 'cause I wouldn't lay this old guitar down. Hell, ever since she left me, I've been drifting from town to town. You know the people come to hear me, they say they like my blues sound. All around they come to hear me, they say they like my blues sound. Well, they feel real good, they make me wanna get on down.